zbierania kur po wioskach. Zapraszam na koncert. Mateusz Tomaszuk. Streaming wideo na Trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 czerwca. Minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Trwają wzajemne ataki Izraela i Iranu. Płoną magazyny paliw koło Teheranu. Będzie zawiadomienie do prokuratury na Grzegorza Brauna za zniszczenie wystawy o LGBT. Nowe połączenia kolejowe, krajowe i zagraniczne. Dziś zacznie obowiązywać wakacyjny rozkład jazdy. Izrael zaatakował dwa magazyny paliw koło Teheranu, poinformowało o tym irańskie Ministerstwo do Spraw Ropy Naftowej. Celami ataku był magazyn w Szachran na północny zachód od Teheranu i magazyn na południe od miasta. Według agencji AFP magazyn w Szachran płonie. Irańska telewizja państwowa podała, że Iran atakuje cele w Izraelu i to potwierdza izraelska policja. Informuje o kilku zgłoszeniach od mieszkańców północnych rejonów kraju dotyczących eksplozji. Według służb medycznych na północy Izraela pocisk uderzył w dwupiętrowy budynek. Zginęła kobieta w wieku około 20 lat, 13 osób zostało rannych. W Hajfie ogłoszono alarm powietrzny, rakiety były widziane nad Jerozolimą. Donald Trump i Władimir Putin przez 50 minut rozmawiali przez telefon. Przywódcy USA i Rosji omawiali konflikt izraelsko-irański i negocjacje w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Władimir Putin poinformował o swoich piątkowych rozmowach zarówno z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu, jak i premierem Iranu o znaczeniu zapobiegania eskalacji na Bliskim Wschodzie i o tym, że Rosja jest gotowa podjąć wysiłki mediacyjne, jeśli zajdzie taka potrzeba. W oświadczeniu wydanym przez Biały Dom Donald Trump podkreślił, że to rosyjski prezydent zadzwonił do niego, aby złożyć życzenia urodzinowe, ale co najważniejsze porozmawiać o Iranie, kraju, który zna bardzo dobrze. Rozmawialiśmy długo. Władimir Putin uważa, że konflikt Izraela z Iranem powinien się skończyć, na co wyjaśniłem, że jego wojna również powinna się zakończyć, poinformował w komunikacie Donald Trump, nie podając więcej szczegółów. Z kolei gazeta New York Post dodała, że Władimir Putin podczas składania życzeń był szczególnie miły. Amerykański prezydent skończył właśnie 79 lat. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Będzie zawiadomienie do prokuratury na Grzegorza Brauna, poinformowała podczas Parady Równości w Warszawie ministra do spraw równości Katarzyna Kotula. Europoseł zniszczył wystawę w Sejmie poświęconą środowiskom LGBT. Zdjął planszę ze stelaży, zrzucił na podłogę i zgiął na pół, za co ma zakaz wchodzenia do Sejmu. Chcemy pokazać, że jesteśmy jedną wielką siłą, która mówi nie i która mówi stop Grzegorzowi Braunowi, który niszczy piękną, kolorową, wspaniałą wystawę w Sejmie. Składamy zawiadomienie do prokuratury, bo ci, którzy chcą nas podzielić, którzy chcą siać nienawiść, którzy chcą szczuć na społeczność LGBT, muszą ponieść konsekwencje. Grzegorz Braun ma zakaz wstępu do Sejmu do końca kadencji parlamentu. Wczesnym popołudniem ulicami Warszawy przeszła Parada Równości. Rozpoczął ją prezydent miasta. Rafał Trzaskowski powiedział, że trzeba promować tolerancję, różnorodność i szacunek dla wszystkich. Dzień dobry Państwu. Witam Was wszystkich. Pamiętacie, że ja od wielu, wielu lat mówię o tym, że budujemy razem Warszawę, która jest miastem otwartym, tolerancyjnym, w którym te wartości, które dla nas są tak ważne. Bawimy się świetnie, jesteśmy tutaj. Po co tu jesteśmy? Żeby wspierać community. Ja przede wszystkim jestem tutaj, ponieważ ja mieszkam w Polsce od tylu lat, jestem Polakiem, jestem warszawiakiem i chciałbym w Polsce żyć całe życie i chciałbym, żeby mi to umożliwiono. Przyszłym ze znajomymi dobrze się bawić przede wszystkim i pokazać ludziom, że jesteśmy, jest nas dużo, jest nas głośno i dobrze się bawimy i wspieramy tutaj wszystkich w Warszawie i nie tylko w Warszawie, w całej Polsce. Parada Równości odbywa się w Warszawie od 2001 roku. Już dziś zacznie obowiązywać wakacyjny rozkład jazdy na kolei. Spółka PKP Intercity przewidziała w nim do 514 połączeń dziennie. W czasie wakacji podróżni będą mogli korzystać z 34 tras sezonowych i z 480 połączeń całorocznych. Dodatkowe pociągi wyruszą m.in. do Świnoujścia, Kołobrzegu, Ustki, Łeby, Helu, Zakopanego czy Szklarskiej Poręby. Prezes spółki Janusz Malinowski mówi także o zupełnie nowych kierunkach. Kraków-Hrubieszów, Kraków-Lublin, nowe połączenie Warszawa-Bydgoszcz. W czasie wakacji pociągi pendolinowe jadą na nową trasę. Rzecznik PKP Intercity Maciej Dudkiewicz powiedział, że chodzi o jeden z nadmorskich kurortów. Z Warszawy do Świnoujścia cała podróż składem pendolino zajmie 5 godzin i 37 minut. 27 czerwca w trasę wyjedzie pierwszy pociąg z Warszawy do chorwackiej Rijeki. Bilety na pierwsze połączenie zostały wyprzedane w ciągu kilku godzin. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pogodna i upalna na zachodzie. Ostrzeżenia wydano dla lubuskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego. Temperatura wzrośnie tam nawet do 33 stopni Celsjusza. Poza tym od 21 do 24 stopni na wschodzie i południowym wschodzie i 26 w centrum. Autopromocja. Wielka opowieść o tym, jak wykuwało się pewne europejskie państwo. Ojciec ma dla synka kolejne zadania. Zadania, powiedzmy, małżeńsko-łóżkowe. Dzieje dawne, ale namiętności aktualne. Bolesław miał 19 lat, gdy został ojcem, dość wcześnie. Na tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla i na stulecie polskiego radia Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Czyta autorka Elżbieta Herezińska. On chyba naprawdę był po prostu duży. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357, a także w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, szanowne, dobry wieczór, szanowni. Rozpoczynamy niedzielę, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko i serdecznie zapraszam do godziny drugiej na wspólny czas z elektroniczną muzyką taneczną. Dziś w przewadze nowojorskiej sceny, a to za sprawą retransmisji koncertu The Juan McLean, jak i muzyki publikowanej w labelu DFA. To jednak nie wszystko, bo znajdą również dziś coś dla siebie fani zespołu Faithless. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Będę miał także kilka karnetów na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. To są dwudniowe karnety dla dwóch osób. Proszę być czujnym. Thank you. Place Called Space i oczywiście z pełną premedytacją The Juan McLean na początku z płytą, która podczas występu na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice nie była jakoś szczególnie wyczuwalna. Koncert okazał się znacznie w cudzysłowie brudniejszym graniem, co zachwyciło publiczność, która wymusiła na Nowojorczykach bis. Mówię wymusiła, zresztą proszę ocenić osobiście. To tylko drobny smaczek tego, co przed nami. Retransmisja występu The Juan McLean na antenie programu trzeciego. Koncert odbył się podczas 10. edycji festiwalu, zatem w czasie jego jubileuszu dwóch dekad. Także wspomnienie tego o połowę młodszego. 20. edycja, przypomnę, rozpoczyna się już w najbliższy czwartek. I zanim ucieknie z pamięci wybrzmiały utwór A Place Called Space, sięgnijmy koniecznie przynajmniej po jeden utwór LCD Sound System, zespół, bez którego trudno nasłuchiwać, no i rozumieć The Juan McLean. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W zapowiedzi dzisiejszej retransmisji wspomniałem, że The Juan McLean to taki w skrócie LCD Sound System bez Jamesa Murphy'ego. To ważne, ponieważ grupa The Juan McLean to de facto John McLean wokalnie, ale też podczas gry na tereminie, co było, co działo się w Katowicach, Nancy Wong i trzecia osoba, bo właśnie we troje pojawili się na Tauronie, czyli Nicholas Milheiser na perkusji. Wszyscy związani są zarówno koleżeńsko, jak i biznesowo z Jamesem Murphym, ale też z wytwórnią DFA, która jeszcze na sam koniec pojawi się w audycji. Teraz z kolei proszę aplikować po bilet, po karnet, właściwie po dwa karnety na dwa dni, na 20. jubileuszową edycję festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. michal.margancki@polskieradio.pl. To pod tym adresem czekam. Do wybranych odezwę się jakoś w niedzielę do wieczora. Powodzenia, czekam na waszą chęć uczestnictwa w festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. michal.margancki@polskieradio.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zanim uszami wyobraźni znajdziemy się pod białym namiotem sceny ze sprężnującym dancefloorem, gdzie w 2015 roku odbył się koncert The Juan McLean, kilka informacji o zespole Faithless. Ten wciąż zbliża się do wydania nowej płyty. To będzie pierwszy album po odejściu Maxi Jazza. Przedostatni z 2020, no może jeszcze nie przedostatni, najmłodszy z 2020 roku. Co prawda nie zawierał partii wokalnych Maxi Jazza, ponieważ nagrywano całość, kiedy ten odchodził, ale sam dotychczasowy frontman był świadom całego procesu nagrywania. I przyznam, że nie byłem przekonany, że uda się go zastąpić lub wymyślić jakąś inną formułę, ale jednak podjęto tę najbardziej ryzykowną próbę wejścia w buty Maxi Jazza i myślę, że ten karkołomny eksperyment jak najbardziej się powiódł. Them pens, but you're rough, so rough. waiting for a judgment, but you're rough, so rough. Saying prayers upon a gunman. Call your protectors. So jealous, so proud. There's a column of the darkest men on the road to your house. This is my town. This is my home. This is my throne. This is my home. This is my town. Potrójne pasmo might be shall I do? What shall I say? If you can't survive where you are, you shouldn't come here and look around and think this is the place where you can find a new life. Because boom, I got a life here that's good. And the more people that come and take a piece of that life, the less of that life there is for me. The less there is to go around, the less there is for my children, my family. And I want a bit more. Kapitalne What Shall I Do, a wcześniej My Town z najmłodszej jak dotąd płyty zespołu Faithless, na której co prawda nie słychać Maxi Jazza, ale był obecny, był świadom procesu twórczego, procesu nagrywania. I okazuje się, że po tych 5 latach Faithless powraca. Powraca z nową muzyką, jednocześnie składa głęboki, emocjonalny hołd swojemu zmarłemu frontmanowi. W nowym singlu Forever Free usłyszeć można ostatnie zarejestrowane wokalnie nagranie Maxi Jazza. Ten, przypomnę, zmarł w grudniu 2022 roku w wieku 65 lat. Utwór otwiera planowany na wrzesień 2025 roku album Champion Sound. Ma się ukazać w 4 częściach, ale z tego, co coś mi się zdaje, te 4 części to po prostu 4 strony płyty winylowej. Tak brzmi pierwsza z nich. Forever free.

Tak brzmi kolejna zapowiedź nowej płyty zespołu Faithless, który planuje nowe wydawnictwo na wrzesień 2025 roku. W nowych utworach Brytyjczyków usłyszeliśmy ostatnie zarejestrowane wokalnie nagranie Maxi Jazza. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim danie główne naszego dzisiejszego spotkania, czyli retransmisja koncertu The Juan McLean, który odbył się na festiwalu Tauron Nowa Muzyka w 2015 roku. Dodam może, że możesz uczestniczyć, słuchaczko, słuchaczu, w 20. jubileuszowej kolejnej edycji tego przeglądu. Wystarczy do mnie napisać, piszemy do godziny drugiej, nie później, michal.margancki@polskieradio.pl. Dysponuję kilkoma karnetami na to wydarzenie. Może nie dziś, pewnie jutro, jak się obudzę, wybiorę osoby, które poproszę o to, aby uczestniczyły razem z Trójką w tym festiwalu. michal.margancki@polskieradio.pl. No dobrze, do sedna, do brzegu. To było, jak mówiłem, w 2015 roku na jednej ze scen festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Sceny z bardzo sprężnującą podłogą, co w pewnym momencie stało się dosyć istotne, ponieważ mocno tupiąc, publiczność wymusiła na Nowojorczykach bis, ale zanim do niego doszło, oczywiście część oficjalna, jak najbardziej zaplanowana. Zapraszam Państwa na retransmisję tego wydarzenia. W sumie w 10. jego rocznicę. Potrójne pasmo. Przenoszenie. just what I had to do. Giving in to a simple life is nothing that I wanted with you. The great unknown is the only place I wanted to be. Oblivion is the only place I wanted to see.